liczy się spokój. Sensowne finansowanie. Auto musi mieć szansę się spłacić. Ja to lubię, wie pan, ponegocjować. Dlatego teraz w salonach Toyota ProAce City w świetnej cenie, leasingu 101% z milionem kilometrów gwarancji i toną ładowności i korzyściami do 24 tysięcy. Przyjdź do salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 19. Przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Premier wydał zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. Krakowscy studenci dalej będą okupować Akademik Kamionka, a protest trwa już 5 dni. Prezydent Francji leci na polityczne rozmowy do Nowej Kaledonii, gdzie trwają zamieszki. Latem planowany jest wstępny raport z prac Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu wydał dziś rozporządzenie o jej powołaniu. Na czele stanie generał Jarosław Stróżyk, szef służby kontrwywiadu wojskowego. W przyszłym tygodniu zapadnie decyzja, ilu członków będzie miała komisja. Komisja będzie działać szybko, dyskretnie i bez mediów. W miarę postępu prac premier Donald Tusk ma przekazywać informacje opinii publicznej o kolejnych ustaleniach komisji. Szef rządu liczy, że pierwszy raport będzie szybko. Będę oczekiwał pierwszego raportu na pewno po wyborach, żeby nie mieszać pracy komisji z kampanią wyborczą. Latem będziemy mieli pierwszy raport cząstkowy. Ja mam nadzieję, że do końca roku większość tych spraw, które bulwersowały opinię publiczną w ostatnich latach, znajdzie swój opis. Członków do komisji mają rekomendować wytypowani ministrowie, szef MSWiA, szef MON, szef MSZ, a także minister aktywów państwowych, minister finansów, resort cyfryzacji oraz Ministerstwo Kultury. Premier zaznaczył, że ten resort musi mieć swojego przedstawiciela w komisji, bo znamy wiele przypadków rosyjskiej i białoruskiej dywersji w polskich mediach i to trzeba jak najszybciej wyjaśnić. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Piąty dzień okupacji opuszczonego Akademika Kamionka w Krakowie. Kilkudziesięciu studentów nadal prowadzi strajk okupacyjny w budynku. Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego po zawieszeniu negocjacji nakazały opuszczenie Akademika ze względu na jego zły stan techniczny. Odcięta została woda i prąd, a także wymieniono zamki. Protestujący kontynuują okupację w drzwiach Akademika, tak aby nie zostali zamknięci w środku. Mówi student Dawid Małecki, członek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Tutaj jest jakaś kierowniczka tej ochrony i mówi, żebyśmy weszli do środka, albo wszyscy wyszli. My zostajemy w drzwiach. Tutaj, jeżeli chodzi o te drzwi, to na tych schodach przed budynkiem przeprowadzane są wykłady. Jakby tok życia w Akademiku Kamionka, tok naszej okupacji cały czas jest zachowany i zostajemy, dopóki będzie trzeba. A jak władze uczelni zamkną nam drzwi, to będziemy wchodzić oknem. Uniwersytet Jagielloński od 2018 roku bezskutecznie próbuje sprzedać Akademik. Władze uczelni twierdzą, że spełniły część postulatów. Wstrzymana została procedura sprzedaży. Studenci chcą, by został on wyremontowany. Prezydent Francji Emmanuel Macron leci do Nowej Kaledonii, francuskiego terytorium zamorskiego w zachodniej części Pacyfiku. Od tygodnia trwają tam zamieszki wywołane przez zwolenników niepodległości archipelagu. Paryż chce wznowić dialog z lokalnymi elitami politycznymi. Cel podróży Emmanuela Macrona do Nowej Kaledonii nie został jasno określony. Prezydent ogłosił podczas posiedzenia Rady Ministrów, że uda się na miejsce już dziś wieczorem w celu utworzenia misji. Poinformowała rzeczniczka rządu Priska Tevenou. Pałac Elizejski próbował w ostatnich dniach doprowadzić do rozmów ze zwolennikami niepodległości archipelagu, ale bez skutku. Sytuacja w Nowej Kaledonii jest nadal napięta. W ostatnich godzinach rannych zostało 3 żandarmów, ale liczba ofiar śmiertelnych, do tej pory 6 osób, nie wzrosła. Gorącym punktem walk są okolice stolicy, Numei. Minionej nocy zbuntowani Kanacy, czyli rdzenni mieszkańcy Nowej Kaledonii, spalili tam co najmniej 2 budynki. Siły porządkowe odbiły z ich rąk 3 miejscowości. Nie udało im się jednak zabezpieczyć okolic lotniska, które pozostaje zamknięte dla lotów komercyjnych. Trwa natomiast ewakuacja turystów z Australii i Nowej Zelandii. Lądują też samoloty z zaopatrzeniem dla archipelagu, który boryka się z brakami żywności i leków. Stefan Folzer, Polskie Radio. Władze Singapuru chcą zbadać, jak doszło do wypadku na pokładzie singapurskiego samolotu, który leciał z Londynu. Maszyna wpadła w duże turbulencje, zginęła jedna osoba, a 30 zostało rannych. Według wstępnych ustaleń samolot wleciał w komin termiczny i przez to zaczął bardzo szybko tracić wysokość. Jeden z pasażerów powiedział agencji Reutera, że kiedy pojawiły się turbulencje, osoby, które nie były przypięte pasami, zostały wyrzucone z foteli i uderzyły głowami w luki bagażowe. Najbardziej ucierpieli członkowie załogi i pasażerowie, którzy byli w toaletach. Wiele osób trafiło do szpitala z urazami kręgosłupa i głowy. Boeing został przekierowany do stolicy Tajlandii, Bangkoku, gdzie bezpiecznie wylądował. Leciało nim 211 pasażerów i 18 członków załogi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór jest przeważnie pogodny. Miejscami na północnym wschodzie i krańcach południowych może się pojawić więcej chmur i tam miejscami przelotnie może popadać deszcz. Tak samo będzie w nocy. Temperatura minimalna w nocy od 10 do 16 stopni, a jutro też przeważnie pogodnie. Po południu miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze, możliwe także grad i będzie ciepło od 21 do 28 stopni. Zapraszamy do reklamy. I teraz, pani Barbaro, trzeba dodać odrobinę... Nie, panie Pascalu, za dużo mi się sypnęło. No to będzie XXL. Jak przeceny w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, rowery elektryczne i hulajnogi elektryczne, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit. Spółka ZOO. Jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Codziennie sprawdzaj catcher w apce Allegro. O godzinach 8, 11, 14, 17 i 20 łap limitowane promocje, w tym ofertę dnia za złotówkę. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 19:00, pora na napisy końcowe popołudnia. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Zaczyna się w Trójce teraz wieczór. Wieczór z muzyką. Rotacja. Not today, not tomorrow. Kinda strange, feeling sorrow. Like a change, you could borrow. When I come back around, when I know what to say. Not today, maybe tomorrow. Open up the door, can you open up the door? I know you said before, you can't cope with it. You told me it was war, said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure. Can you open up the door? Did you? Come on. Richie Hero i Billie Eilish na początek naszego dzisiejszego spotkania. Album Hit Me Hard and Soft ukazał się w niedzielny piątek i na pewno słuchacze i słuchaczki, którzy tak jak ja przyglądają się temu, co ukazuje się pod szyldem Billie Eilish, mieli szansę już przesłuchać cały ten album w całości. Jeżeli nie, no to do tego serdecznie zachęcam, bo ciekawa jest ta przemiana samej artystki od tej mrocznej, nastoletniej, buńczucznej Billie Eilish. Otrzymujemy w końcu trzeci album, który świadczy o pewnego rodzaju na pewno dojrzałości artystki. No a album ukazał się bez żadnej zapowiedzi. Pojawiały się jedynie dwa single w formie takich krótkich fragmentów i były one często wykorzystywane w mediach społecznościowych do tworzenia krótkich filmików, które doskonale już wszyscy znamy. No ale też i jeżeli chodzi o Billie Eilish, no to te filmiki pojawiły się oczywiście w pierwszej kolejności na jej profilach, gdzie na swoich koncertach, które miała szansę już do tej pory zagrać, dawała taki przedsmak tego, co będziemy mieli szansę usłyszeć na jej najnowszym wydawnictwie. Ale też przy tym albumie pojawia się kilka ciekawych kwestii, przynajmniej w mojej głowie się pojawiło, no bo album Hit Me Hard and Soft między innymi opowiada o tych wyzwaniach dzisiejszej branży muzycznej, aby muzyka była atrakcyjna, z jednej strony dobrze skomponowana, oczywiście wyprodukowana, ale także, żeby się dobrze sprzedawała, miała właśnie ten potencjał instagramowy, tiktokowy, a tym samym napędzała jeszcze większą sprzedaż koncertów. No i moim zdaniem jest to też ciekawe, jak po ostatnim albumie Rodzeństwa, Happier Than Ever, taki tytuł miał ten poprzedni album, moje oczekiwania urosły względem kolejnych ruchów artystki. No ale tu pojawia się właśnie kwestia tego, czy powinniśmy jako odbiorcy mieć te oczekiwania względem artystów. No to jest po raz kolejny kwestia, którą rzucam w eter do zastanowienia się, no a muzycznie myślę, że każdy zem oceni. Jednak ja uważam, że ta płyta to kolejny ciekawy etap w twórczości artystki. Billie Eilish na pewno niejednokrotnie jeszcze nas zaskoczy i my przy jej wydawnictwie jeszcze przez chwilę pozostaniemy. I could eat that girl for lunch, yeah, she dances on my tongue, tastes like she might be the one. Never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Call me when you're there. Said I bought you something rare, and I left it under Claire. So now she's coming up the stairs. So I'm pulling up a chair, and I'm pulling up my hair. Baby, I think you were made for me. Somebody write down the recipe. Been trying hard not to overeat. You're just so sweet. Thank you. płytę Hit Me Hard and Soft będziemy mogli usłyszeć w Polsce na żywo 3 i 4 czerwca przyszłego roku, bo Billie Eilish wystąpi w Krakowie. Billie Eilish przed chwilą na antenie Trójki w utworze Lunch i ja już od razu odsyłam na naszą stronę internetową, gdzie możemy głosować na pierwszą trójkę listy przebojów i wśród nich właśnie pojawia się utwór Lunch. A skoro o koncertach była mowa, to wczoraj przekonałam się, że nie każdy koncert hip-hopowy jest taki sam. Hey, Ambrosia, we ain't catch a vibe, then it's over. I don't got no time for no bullshit. Hit her one time, hot shit, but she frozen. Hey, Ambrosia, we ain't catch a vibe, then it's over. I don't got no time for no bullshit. Hit her one time, hot shit, but she frozen. Hey, hey, Ambrosia, we ain't catch a vibe, then it's over. I don't got no time for no bullshit. Hit her one time, hot shit, but she frozen. Hey. Your vibe and it's over. I don't got no time for no bullshit. Hit it one time, hot shit, but she frozen. Hey, hey. I don't know what it is to be lacking. Left early cause I gotta beat the traffic. Skirt, love the fringes on your shirt. It don't match but somehow you make it work. Make it work. Forecast clear, says Alexa. I love you, but you need a little extra. Thirst trap niggas real desperate. You don't stress it, and that's what make you special. Little spritz of cologne for the dome. CDG habits, pop tag from the stove. Never full meal, silverware on the stove. You had a long night, trust I bring you back home. Made a good impression on you, that's a bad goal. Filled with petrol, drove, how the van go. Oh, so glow, give it to you like it's promo. Cause I'm a real nigga, never been a bozo. Hey, Ambrosia. Catch a vibe, then it's over. I don't got no time for no bullshit. Hit it one time, hot shit, but she frozen. Hey, hey, Ambrosia. If we don't catch a vibe, then it's over. I don't got no time for no bullshit. Hit it one time, hot shit, but she frozen. And she said, yeah, look over. Pussy too bomb, she a soldier. Yeah, this ain't in and out. You can eat the box here, don't take it out. What's up, a lot of questions, questions. I like you better when you're messy, messy. And I'ma lick it till I find your spot. Pause the beat, panties drop. Lean back like back in the day. She got an ass like back in the day. Remember the girls, they used to walk around jelly shoes. First kiss, back of the school. Back of the school, shit, this could be my type. My main squeeze, credential. Make it drop to your knees, potential. Let me see what this could be. Shit, Ambrosia. If we don't catch a vibe, then it's over. I don't got no time for no bullshit. Hit it one time, hot shit, but she frozen. Hey, hey, Ambrosia. If we don't catch a vibe, then it's over. I don't got no time for no bullshit. Hit it one time, hot shit, but she frozen. Hey. Hit it one time, hot shit, but she frozen. Hey. Eric the Architect, przed chwilą na antenie Trójki w utworze Ambrosia. No a tutaj gościnnym wykonawcą także jest Channel Tress. Eric the Architect, czyli Eric Elliot, to amerykański raper, który pochodzi z Brooklynu, współtwórca hip-hopowego tria Flatbush Zombie, który w tym roku, dokładnie 23 lutego, wydał swój album I've Never Been Here Before. I nie mówiłabym dzisiaj o nim, gdyby nie wczorajszy koncert w klubie Hybrid w Warszawie. I chociaż wbiegłam spóźniona, to miałam szansę usłyszeć utwór Ambrosia na żywo. I to było niesamowite, jak bujałam się od razu, od momentu tylko wejścia na salę razem z tym tłumem osób. No, trudno nazwać tłumem, bo w sumie w klubie Hybrydy nie pojawiło się jakoś super dużo osób. Natomiast uważam, że ten kameralny klimat pozwolił nam się nieco bardziej wczuć w cały album, który Eric the Architect zaprezentował na scenie. No, a jakiś czas czas temu też zraziłam się do koncertów hip-hopowych i nie do końca byłam pewna, czy iść, czy nie iść. Były one dla mnie za mało atrakcyjne, być może też przez tych brak instrumentów na żywo i może przez formę nawiązywania z publicznością kontaktu. Jednak brakuje mi w tych hip-hopowych koncertach tego nawiązania właśnie jakiejś relacji z publicznością, nawet tej krótkiej. A Erikowi się to fantastycznie udało. Muszę przyznać, że atmosfera na tym koncercie była niesamowita, ponieważ on łączył te utwory, które są bardzo intymne, opowiadają też o jego życiu, trochę powrót do przeszłości, do dzieciństwa. Opowiadał o swoich wspomnieniach między utworami z domu rodzinnego, jak jego tata puszczał utwory, które nikomu się nie podobały, jak grał na PlayStation z bratem, jak odsłuchiwał pierwszy raz utwory z płyt CD. No i chyba każdy z nas jako dzieciak, który wychowywał się w latach 90. przeżywał to samo. No i też przez to nawiązanie relacji było nieco łatwiejsze, ale także i bardzo w zabawny sposób łączył ze sobą te utwory. No a przy okazji na scenie pojawiły się instrumenty żywe, no między innymi bas czy też klawisze. No i wspaniała DJ-ka i zarazem hype-manka spowodowały, że cały ten koncert był w takim bardzo sympatycznym, kameralnym, ale rodzinnym anturażu zrobiony. Mam nadzieję, że będę miała szansę uczestniczyć częściej w tego typu hip-hopowych koncertach i że Eric the Architect pojawi się jeszcze raz kiedyś w Polsce. Przed nami jeszcze jeden utwór z jego ostatniego albumu Instincts. Follow my instincts, Monday to Wednesday. Life is a mystery. What do my friends think? Some cowards kneel, but they never feel us. They almost killed us, and I'm still here, bruh. Follow my instincts, Monday to Wednesday. Life is a mystery, what do my mans think? Some cowards kneel, but they never feel us. They almost killed us, and I'm still here, bruh. Why you even pay rent when you don't get out of bed? Trying to own my problems mostly cause I live in my head. Trying to fix up my relations, I still gamble with stress. I don't wanna drive you crazy over something I said. In my mind I got it all and still I hang by a thread. In these streets it take your life because of something you said. Pour some liquor out, I figured out what difference is dread. Couldn't hit the trap, in fact you hit this music instead. Let's go. Foreign visions got me distant from my people again. I hugged the block so a nigga never needed no friend. I don't validate, I'm tired, then you lease you my man. I don't mean to disappoint, I tried the best that I can. My cousin put me on, I had the metal rest in my hands. He want the drop, so I had to hit the plug in advance. Homie know this day is coming if you hustling grands. This a dirty game, be cautious when exposing them stands. Follow my instincts, Monday to Wednesday. Life is a mystery, what do my friends think? Some cowards kneel, but they never feel us. They almost killed us, and I'm still here, bruh. Follow my instincts, Monday to Wednesday. Life is a mystery, what do my mans think? Some cowards kneel, but they never feel us. They almost killed us, and I'm still here, bruh. Shell cases, scattered by them police stations. My occupations, rap niggas try to test my patience. I'm out of flagrant, mitosis to assimilation. I'm out of post, I touch down, it's more than simulation. I count my blessings like they currency or bank statement. Don't act so clueless, best suited for the affidavit. The new messiah, the Goliath, when you ask for David. You ask for anything, yeah. Believe it's just reciprocated. Follow my instinct, life is a mystery. Monday through Wednesday, what do my friends think? Some niggas nail, but they never feel us. They try to kill us, shit we still here, bruh. Follow my instinct, life is a mystery. Monday through Wednesday, what do my mans think? Some niggas nail, but they never feel us. They try to kill us, shit we still here, bruh. Yo, like how the fuck you say you gang if you around me and I notice that I'm drained? Take advantage of my pain, all the same. How the fuck is you my dog? You know my loyalty won't let me cut you off. I done seen my hands bleed from trying to plant seeds. What your bands mean when they don't matter in the grand scheme? What do my friends think? Please forgive me for the times that I act distant. That just mean I'm feeling closer to my ending. Tell them catch me in the wind, whoa. Out of range, but you still find a way. Shoot me me from a mile away, then go back to your hideaway. Find it strange, you don't know why I still care, but I ain't mad, I'm jealous that you unaware. Kinda think that shit unfair. Save me from this darkness I see. Cause I won't feel at home till I'm free. Save me from this darkness I see. To Roy Moy Brzyżan w utworze Genius of Love. W miniony piątek ukazała się długo wyczekiwana i zapowiadana składanka z coverami utworów Talking Heads, a to wszystko związane jest z ukazaniem się w 1984 roku filmu dokumentującego trasę koncertową zespołu. Wymyślony przez Davida Byrna spektakl multimedialny, w którym każda piosenka jest zobrazowana w trochę inny sposób, przede wszystkim kreacjami frontmana. No i po 40 latach studio A24 wyszło z propozycją zrekonstruowania cyfrowo tego filmu i wydania przy okazji składanki z wybranymi utworami w tych zupełnie nowych aranżacjach, takich jak artystów jak Girl in Red, Lord, Miley Cyrus czy The National. Warto tutaj dodać, że te utwory nie przypadły przypadkowo do konkretnych artystów. One też fantastycznie nawiązują i są stworzone tak, żeby nawiązywały do

wypijam kawę, żeby wstać. Budzę się, budzę się, budzę się. Ciemność. W korkach stoję, męczy mnie trochę już ten mętny stan. Sypie się jak domino, szary kasyno royal. Dźwięki jaskrawe niosą się, supernie pomaga. Serce wali mi jak młotem, jaka jest moja diagnoza. Iwona Skwarek, niektórym znana z takiego projektu jak Rebeka oraz Kacha Kowalczyk z Kols, połączyły siły i tak powstał utwór Antropocen, który przed chwilą pojawił się premierowo w Trójce. Utwór powstał jeszcze przed stworzeniem projektu Rebeka i zasili najnowsze wydawnictwo artystki zatytułowane 1986. Utwór, co nie jest trudne, opowiada nie tylko o tym, jak trudno znaleźć nam dzisiaj przyjemną, naturalną, cichą przestrzeń, ale jak ta natura prywatyzowana jest przez bogatych ludzi, jak trudniej nam znaleźć jakąś przestrzeń w naturze, która nie będzie zaanektowana przez głośnik Bluetooth. No to przed nami teraz zwrot do Stanów Zjednoczonych. Off Montreal wydał w miniony piątek album Lady on the Cusp. No i proszę nie brać tylko tytułu dosłownie. Root Girl on Rotation, teraz na antenie Trójki. Thank you. Myślę, że bardziej niż album Billie Eilish zachwyciła mnie debiutancka płyta Beth Gibbons, która ukazała się właśnie w miniony piątek, chociaż trudno album Leaves Outgrown określać debiutem, bo 22 lata temu artystka wydała płytę Out of Season, ale współtwórcą był Paul Webb z grupy Talk Talk. Dlatego chyba można powiedzieć, że Leaves Outgrown jest solowym debiutem Beth Gibbons. Płyta, obok której zdecydowanie nie można przejść obojętnie, tym bardziej, że wokalistka znana z Portishead zadbała o każdy najdrobniejszy szczegół. Bardzo dużo czasu spędziła właśnie przy produkcji całego albumu. Chciała też, aby całe to wydawnictwo brzmiało zupełnie inaczej niż rzeczy, które miała szansę robić do tej pory. Myślę, że jej się znakomicie udało, chociaż mało wiosenny, mało letni album, ale zdecydowanie na wieczory jak najbardziej pasuje i zachęcam do tego, żeby sięgnąć po to wydawnictwo. I po raz kolejny w rotacji przypominam o pierwszej trójce listy przebojów. Po raz kolejny będziemy mieli szansę usłyszeć, co zwyciężyło, co ukazało się w tych top 10 utworach, a my mamy oczywiście w tym czynny udział, no bo głosować nadal możemy do piątku. Zachęcam do tego, aby wchodzić na stronę internetową trójki, między innymi Reaching Out to propozycja do pierwszej trójki listy przebojów. A przed nami duet Uto i utwór Napkin. Everything stops. Everything starts in the unknown. A misunderstanding. I left the keys under the rock. If you need them, love is the hypothesis we build on. pierwszy raz, kiedy Uto pojawia się na antenie Trójki. Utwór Napkin przed chwilą się pojawił. I na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, bo już za 7 minut będzie godzina 20, połączenie żywych instrumentów z elektroniką. Duet Marcina Cichego i Igora Pudło obchodzi 20-lecie wydania ich debiutanckiego albumu. No a warto mówić o Skalpelu ze względu na to, że to jest jeden z pierwszych duetów, które zasilił, polskich artystów, które zasilił wytwórnię Ninja Tune. No i to było takie przetarcie też szlaków artystom współczesnym, którzy także dołączają do tej wytwórni. No między innymi Martyna Maja, znana jako DJ-ka VTSS, także do tej wytwórni niedawno dołączyła. No ale z okazji tego 20-lecia artyści łączą siły z The Polish Cutouts, no i Together teraz pojawia się na antenie Trójki. Ja dziękuję bardzo. Ela Malinowska, Michał Kowarski, Gosia Jakubowska. Do usłyszenia. Electric current are produced. To understand how this can be done, let's first recall how regular one-track recording is accomplished. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Cage the Elephant, Rainbow, Anna Rusowicz, Wyśniony, Iron and Wine i Fiona Apple, All in Good Time.